τι να πω ρε παιδιά, με τη μάση να βάλουμε, καλά δίκιο έχουν, ό,τι να πούνε δίκιο. Και να τις βάλουμε, γίνει τίποτα, άμα είναι αρθή, τι είναι για να πάθουμε τίποτα. Είναι τίποτα. Βαρεθήκαμε να τα λέμε. Συνέχεια έχω βαρεθεί να τα λέω. Το εμπόλιο λέγανε να το φέρουν το εμπόλιο και ακόμα μας κοροϊδεύουν. Αυτά τα εμπόλια να τα φέρουν να φύγει αυτή η μικρόβια. Να πηγαίνουμε πιο άνετα τα μικροφόνια, να πηγαίνουμε στο γήπεδο, μα στηρίζουν τα γήπεδα. Απλώς ο κόσμος δεν μ' αρέσουν αυτά τα γήπεδα να είναι άδεια τα γήπεδα. Αυτά τα εμπόλια να τα φέρουν να φύγει αυτή η μικρόβια. Τα λέει ο άνθρωπος και τα λέει και πάρα πολύ σωστά και καλά. Να έρθουν τα εμπόλια για να φύγει η μικρόβια, αλλά δεν ακούνε. Η πολιτεία. Τι κάνει η πολιτεία, εδώ είναι το ερώτημα. Ποιος είναι αυτός που τα λέει, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι ένας από εμάς, συμπολίτης μας, ο οποίος αγωνιά με το δικό του τρόπο, πρωτίστως για τα γήπεδα, αν κατάλαβα. Και μετά, τώρα πια γήπεδα δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Και μετά για τα εμπόλια, ώστε να φύγει η μικρόβια. Κάνει τα πάντα και ο Βασίλης Κικίλιας να φύγει η μικρόβια. Και για τα εμπόλια, μας είχε πει ο Κικίλιας, αν θυμόσαστε πριν κανένα μήνα, ότι 300.000 το Δεκέμβριο θα έρθουν τα εμπόλια. Οι εταιρείες κάναν πειράματα ακόμη και τελικά σταμάτησαν να ψάχνουν γιατί έχουν κάτι προβληματάκια, αλλά ο Κικίλιας ήξερε από πριν ότι τα εμπόλια θα έρθουν και μας τα ανακοίνωσε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Ο Κικίλιας έκανε και άλλες δηλώσεις μες στο Σαββατοκύριακο και μίλησε για τα νοσοκομεία του. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Ιερό καθήκον, ναι, όλος ο πολιτικός κόσμος να στηρίξει την κοινωνία. Ερώτημα. Να στηρίξει την προσπάθεια των γιατρών μας, των νοσηλευτών. Σας είπα ότι αυτοί είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτας. Εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. Εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat now. Εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. The coconut nut is a big, big nut. But this delicious nut is not a nut. Εγώ στην Αττική, κύριε Ζόιτερ, έχω 409 κρεβάτια μεθ. Αυτή είναι παλιότερη δήλωση πριν μια εβδομάδα που έλεγε ότι έχει στην Αττική 409 κρεβάτια μεθ. Χτες μίλησε για τα νοσοκομεία του. Υπουργός Υγείας μιλάει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο το έχουν φτιάξει παλιότεροι, συμπληρώνεται έτσι όπως συμπληρώνεται και έτσι όπως το έχουν φτιάξει, δεν έχει καμία σημασία τώρα αυτό. Αλλά όμως το οικειοποιείται, είναι δικά του τα νοσοκομεία. Είχαμε πει τότε, έχω και μεθ, πάμε μια βόλτα. Τώρα θα πούμε, έχω και νοσοκομείο, πάμε μια βόλτα. Τα νιώθει πολύ δικά του, τα οικειοποιείται, είναι αυτή η ατομικότητα που υπάρχει σαν ιδεολογική αντίληψη στον χώρο της δεξιάς, κεντροδεξιάς και ακροδεξιάς, όλα αυτά παρόμοια. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε ανάγλυφα να εκφράζεται από τον ίδιο τον υπουργό που μιλάει για τα νοσοκομεία του και για τις μεθ του, τις μονάδες εντατικής θεραπείας του, ιδιοκτησίας του. Άλλη υπουργός είναι η κυρία Κεραμέως, γιατί καταλήψεις υπάρχουν στα σχολεία. Ένα θέμα με την παιδεία το έχουμε πάντα. Είναι διαχρονικό. Οπότε βγαίνει σήμερα το πρωί η κυρία Κεραμέως να μιλήσει για τα αιτήματα, όπως κάνει κάθε υπουργός όταν έχουμε κατάληψη, να μιλήσει για τα λάθος προφανώς αιτήματα που έχουν οι μαθητές. Ο διάλογος γίνεται μόνο με ανοιχτά σχολεία. Δεν μπορεί κανείς να στερεί από άλλον το δικαίωμα στη μάθηση. Δεν μπορεί κανείς να στερεί από άλλον και να διακόπτει την εκπαιδευτική διαδικασία. Πόσο μάλλον που εδώ ακούμε ηρίστο εμπαρόδο και αιτήματα άσχετα με την εκπαιδευτική διαδικασία. Ακούσαμε για την υποχρεωτική στράτευση. Ακούσαμε διάφορα ζητήματα. Ακούσαμε για τα Ραφάλ. Ακούσαμε για τα Ραφάλ. Ότι οι μαθητές, οι 18άριδες, 17άριδες σήμερα, που σε 1-2 χρόνια δεν θα είναι μαθητές, δεν πρέπει να ασχολούνται με τα Ραφάλ. Τα Ραφάλ είναι η αγορά που θα κάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο των ταβατζίδων που προστατεύουν, υποτίθεται, αυτή τη χώρα και το κάνουν στα λόγια, αλλά όταν πρόκειται, πουλάνε αυτά που έχουν, τα οπλικά συστήματα, και συνεχώς αγοράζουμε για να νιώθουμε ελαφρώς ασφαλείς, αλλά στα κρίσιμα πάντα είμαστε μόνοι μας και το λένε πια και ξεδιάντροπα. Τα Ραφάλ είναι η αγορά που θα κάνει η Ελλάδα. Για εκεί βρέθηκαν λεφτά. Για την παιδεία σε αυτόν τον τόπο που πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα θέματα, όχι μόνο με αυτή την κυβέρνηση, και με την προηγούμενη, την προ-προηγούμενη, συνεχώς δεν βρίσκονται χρήματα. Για εξοπλισμούς πάντα βρίσκονται χρήματα και πολλά χρήματα, και για εξοπλισμούς οι οποίοι λήγουν κάποια στιγμή και πρέπει μετά να ανανεωθούν. Για εκεί βρίσκονται. Εδώ η κυρία Κεραμέως θέλει τους μαθητές φασκιωμένες καλόγριες ή σπασικλάκια, ανάλογα, που να κοιτάνε μόνο το βαθμό, μόνο τον καθηγητή, μόνο το βιβλίο και τίποτε άλλο. Να μην έχουν καμία αίσθηση του τι τους περιμένει σε 1-2 χρόνια. Δεν πρέπει να εκφράζουν αιτήματα ή για να είναι σωστά αυτά τα παιδιά, σύμφωνα πάντα με την Κεραμέως και την αντίληψη Κεραμέως, θα πρέπει να έχουν τα αιτήματα που η ίδια θεωρεί σωστά. Κανένα δηλαδή, γιατί όταν είσαι μαθητής, σύμφωνα πάντα με όλους αυτούς, δεν πρέπει να σκέφτεσαι τίποτε άλλο παρά μόνο βαθμό, μάθημα. Όλα τα υπόλοιπα θα πας μετά. Μετά, όταν γίνεις εργαζόμενος, δεν πρέπει να σκέφτεσαι τη διαδήλωση, τη συγκέντρωση, τη διαμαρτυρία, γιατί έτσι παρακολύεις τη συγκοινωνία και τον τουρισμό. Μετά, όταν γίνεις συνταξιούχος, δεν πρέπει να σκέφτεσαι τι γίνεται με τη σύνταξή σου ή τα θέματά σου, γιατί και εκεί κάτι βρίσκουν και εκεί με τέτοιες διαδικασίες πάντα νιώθουν μια αναφυλαξία. Γενικώς δεν πρέπει να σκέφτεσαι. Αυτό είναι το καλό. Κάπως έτσι το εκφράζει με τον τρόπο της Κεραμέως και θεωρεί λάθος να θέτει κάποιος μεταξύ άλλων ετοιμάτων, μεταξύ άλλων, και τα χρήματα που πρέπει να πηγαίνουν στην παιδεία. Από τη δεκαετία του 60 υπάρχουν πάντα το 15% για την παιδεία, υπάρχουν πάντα συνθήματα που αφορούν τα οικονομικά του κράτους και τι από αυτά πρέπει να πηγαίνει στην παιδεία. Δεν θα αλλάξει τώρα αυτό, θα συμβαίνει και συμβαίνει με όλους τους υπουργούς. Είτε αρέσει στους υπουργούς, είτε δεν αρέσει στους υπουργούς. Και σιγά μην άρεσε στους υπουργούς, και σιγά μην είναι μαθητές, φοιτητές και οποιοδήποτε. Ρωτήσει υπουργό αν θα κάνει κατάληψη, πορεία, συγκέντρωση ή αν θα σκέφτεται διαφορετικά. Επιβάλλεται ειδικά σε αυτούς τους μαθητές αυτά τα χρόνια, ειδικά φέτος, να σκεφτούν τελείως διαφορετικά και να στείλουν εκεί που πρέπει να στείλουν υπουργούς, δημοσιογράφους, λοιπούς παπαγάλους για όλα αυτά που έχουν αρχίσει ήδη να ξερνάνε. Μαθητής τώρα, θα κάνουμε ένα συγκριτικό τεστ. Μαθητής σε κατάληψη πριν 1,5 χρόνο, όταν είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία για το Σκοπιανό με τη Βόρεια Μακεδονία. Τι έλεγε τότε ο μαθητής, τον είχε εντοπίσει ο Σκάι, τι έλεγε ο μαθητής έξω από κατάληψη σχολείου για το Σκοπιανό. Πιστεύετε ότι θα συμβεί, ποιο είναι το μείον δηλαδή αυτής της συμφωνίας που σας έχει βγάλει στους δρόμους και έχετε κλείσει και το σχολείο? Τι να σου πω τώρα, καταρχήν καταλαβαίνω λίγο την ερώτησή σας, μπορείτε να μου την κάνετε. Λέω τι κακό, γιατί είναι κακή δηλαδή, αυτή η συμφωνία. Περάσει, ποια θα είναι τα αρνητικά για εμάς? Προσωπικά είναι κακή αυτή η συμφωνία για μας, επειδή τόσα χρόνια έχουμε αυτό το όνομα και δεν θέλουμε να μας το πάρουν, γιατί ήδη παίρνουν πολλά και από άλλα κράτη και χώρες, πράγματα ελληνικά. Πράγματα ελληνικά και δεν κατάλαβα την ερώτηση και τι είναι αυτό που είπατε και με πολλά και προσπαθεί να αρθρώσει λόγο, να σκεφτεί. Καμία συγκρότηση, okay, το παιδί έτσι σκεφτόταν, έτσι τα είπε. Θα ακούσουμε τώρα όμως πώς σημερινός μαθητής βγαίνει στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και πώς εκφράζει τα σημερινά αιτήματα. Πρώτο και βασικό είναι να ρεώσουν τα τμήματα και να γίνουν έως 15 άρια, δηλαδή μέχρι 15 μαθητές ένα τμήμα. Υπάρχουν αίθουσες? Εμείς λέμε πως στα σχολεία μας δεν υπάρχουν, γιατί ήδη είμαστε 300 μαθητές για σχολεία των 200 ή και των 150. Πώς το φαντάζεστε να υλοποιείτε αυτό λοιπόν? Εμείς έχουμε προτείνει σαν συντονιστικό όργανο των 15 μελών των σχολείων της Αθήνας ότι το κράτος, έχοντας δημόσια κτίρια, μπορεί να επιτάξει κάποια κτίρια δημιουργώντας νέα τμήματα ώστε να αραιώσουν τα ήδη υπάρχοντα πλήρως συνοσισμένα τμήματα. Να αναζητήσουν λοιπόν αίθουσες σε συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως και με την εκκλησία. Ίσως, ναι. Άλλο αίτημα? Άλλο αίτημα είναι η άμεση πρόσληψη καθηγητών, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί το προηγούμενο αίτημα το να αραιώσουν τα τμήματα, γιατί σε μια χρονιά όπου σωστά, οι ανάγκες αυξήθηκαν. Αν σπάσουν τα τμήματα, χρειάζεται περισσότερο εκπαιδευτικό προσωπικό. Γιατί σε μια χρονιά που αυξήθηκαν οι ανάγκες, ξεκινάμε με 20.000 κενά περισσότερα από ό,τι πέρυσι. Υπάρχει κάποιο τρίτο αίτημα εκτός από αυτά? Υπάρχει τρίτο αίτημα, το οποίο με το τέταρτο συνδυάζεται. Είναι της ίδιας λογικής, ότι ζητάμε την άμεση πρόσληψη καθαριστριών και προσωπικού καθαριότητας για τα σχολεία μας, καθώς έχουμε ενδεικτικά στο πέραμα από μία καθαρίστρια για κάθε σχολείο για σχολικές μονάδες των 300 παιδιών. Άρα ζητάμε άμεση πρόσληψη καθαριστριών και άμεση και σωστή απολύμανση των σχολείων μας, ειδικά για κορονοϊό. Δεν πάει άλλο. Δεν δεχόμαστε να διακινδυνεύουμε κάθε μέρα τη ζωή μας, τη ζωή τη δικιά μας, των δικών μας, των ανθρώπων μας, των παππούδων, των γονιών μας. Θα γυρίζουμε σπίτι και να μην ξέρουμε τι μπορεί να τους κολλήσουμε. Μαθητής ο ένας, μαθητής και ο άλλος. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά, το καταλαβαίνει ο καθένας και είναι λογικό. Και εξαιτίας αυτής της ποιοτικής διαφοράς βλέπεις και τι υποστηρίζει ο ένας και τι υποστηρίζει ο άλλος. Και με ποιο τρόπο εκφράζεται ο ένας, τι συγκρότηση έχει εσωτερική και με ποιο τρόπο εκφράζεται ο άλλος και πόσο σε βοηθάει και το αίτημα και η πλευρά που θα σταθείς να εξελιχθείς στη ζωή σου ή πόσο σε κρατάει στάσιμο με μια μπάλα στο πόδι του εθνικισμού, του ρατσισμού, του μισανθρωπισμού και βάλτε όποιο άλλο θέλετε στην συνέχεια. Σήμερα το πρωί ένα μάτσο εκεί το έδωσε ο συνάδελφος, ο προλαλήσας Μπογδάνος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, άρα άριστος και αυτός. Το έδωσε εκεί με τον Γιαννούλη στο Μέγκα. Μίλησε για το τι πρέπει ακριβώς να γίνει με τις καταλήψεις. Ναι, η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει. Σας παρακαλώ, πρέπει να σπάσουν με ένωμα μέσα εφόσον χρειαστεί. Κάποτε πρέπει να το καταλάβει η ελληνική πολιτεία αυτό. Τι σημαίνει ότι οι καταλήψεις πρέπει να σπάσουν, πρέπει να μπει ο εισαγγελέας μέσα. Ενδεχομένως ναι, άρθρο 334 του ποινικού κώδικα. Έχουμε νόμους ή δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα. Αλλά έπρεπε να μπει η αστυνομία, να έχουμε προσαγωγές μαθητών. Λέω ότι την δημοσία εντάξει και την καλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω. Και θα την προασπίσω προϊασδήποτε θυσία. Έμα, επειδή μιλάει πολύ και μετά πέσαν και άλλοι από πάνω, κόψαμε τον Μπογδάνο, του συνεχίσαμε αλλιώς, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούν όλοι αυτοί που λένε αυτά. Γιατί είναι μια ενιαία αντίληψη, εκφράζεται από διαφορετικές φωνές και είναι απολύτως λογικό. Μίλησε και εκτός από το σπάσιμο των καταλήψεων, που είναι κάπως παράξενο να το ακούς αυτό σε μια έτσι έκριθμη κατάσταση. Ήδη στην Καλαμάτα πήγαν κάτι γονείς έξω από το σχολείο, μέσα ήταν τα παιδιά και προσπαθούσε ένας γονέας να καβαλήσει την πόρτα με βίο έντονο τρόπο και από μέσα οι μαθητές με μια καρέγκλα χτυπούσαν την πόρτα, μπορεί να χτύπησαν και τον γονέα. Έχουμε ζήσει πολλά τέτοια, θέλει μια ψυχραιμία και οι τελευταίοι που θα αναζητήσει την ψυχραιμία είναι οι μαθητές, οι 18άριδες. Πρέπει να επιδείξουν την ψυχραιμία η πολιτεία, οι αρχές, οι βουλευτές, οι δημοσιογράφοι και οι γονείς. Πρώτοι από όλους. Και μετά τελευταία είναι τα παιδιά. Εκτός από το σπάσιμο των καταλήψεων, που τέτοιες λέξεις είναι και βαριές και δημιουργούν και συνειρμούς, ο συνάδελφος βουλευτής άριστος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε και χαρακτήρισε τις καταλήψεις τις σημερινές. Οι καταλήψεις καταστρέφουν τις υποδομές, εμπεδώνουν κουλτούρα ασυδοσίας, τραμπουκισμού και ανομίας. Το φαινόμενο των καταλήψεων είναι γάγκρενα, είναι καρκίνος για τη χώρα μας. Αυτά σήμερα το πρωί για τις τωρινές καταλήψεις. Πριν 1,5 χρόνο που είχαμε πάλι καταλήψεις για το Σκοπιανό, έλεγε ο ίδιος βουλευτής. Τώρα που τα παιδιά κάνουν κατάληψη με αίτημα την ιστορία τους και την διδακτέα αλλά και την βιωτή, θυμηθήκαμε ότι οι καταλήψεις μας βρίσκουν αντίθετους. Άλλη φρασιολογία. Τότε δεν ήταν καρκίνος, τότε δεν ήταν γάγραινα, τότε ήταν και για ψήφους όλο αυτό το θέμα, το Σκοπιανό, πώς το είχε πουλήσει η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό τώρα δεν βρίσκεται κάποιος να το υποστηρίξει στη Βουλή. Οπότε οι καταλήψεις γενικώς δεν είναι και τόσο κακές, ανάλογα αν μας συμφέρουν, αν μας διευκολύνουν, αν φτιάχνουν ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα σπαρούν αυτές οι γνωστές ιδέες που όλοι γνωρίζουμε. Καταδικαστές από την ιστορία, αλλά όχι πάντα, γιατί κάθε τόπος, κάθε λαός μηδενίζει κάποια στιγμή το κοντέρ και είναι καταδικασμένος ο ίδιος ο λαός μετά να τη ζήσει με κόστος τεράστιο ζωών, αίματος και. Ο Άδωνης επίσης πέρυσι όταν είχαμε τις καταλήψεις για το Σκοπιανό είχε βγει και με ένα πολύ έτσι γλυκό τρόπο, μιλούσε για αυτά τα παιδιά. Δεν μου αρέσει η καταλήψη σχολεία εμένα. Εγώ θέλω τα σχολεία να κάνουν μάθημα. Δεν θέλω να υπάρξει σε αυτό. Όμως δεν μπορώ να μην πω ότι είναι συγκινητικό να βλέπεις παιδιά από την επικράτεια και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα να πάλλονται ο πατριωτισμό για τη Μακεδονία. Συγκινητικό που τα έβλεπε τα παιδιά με τις καταλήψεις τότε. Διαφωνούσε με τις καταλήψεις, αλλά όταν μπαίνει το αλλά έχει ακυρωθεί ήδη το προηγούμενο. Αλλά ήταν πολύ συγκινητικό που έβλεπε να καταλαμβάνουν τότε μαθητές. Φαντάζομαι κατά των καταλήψεων είναι και τώρα. Παραμένει ο Άδωνης, είναι συνεπής, αλλά θα νιώσει επίσης συγκίνηση που δεν διαμαρτύρονται μόνο για το όνομα της γειτονικής χώρας, αλλά για τη ζωή τους την ίδια. Για καλύτερη παιδεία. Γιατί η πολιτική ηγεσία, το πολιτικό προσωπικό δεν έχει εξασφαλίσει ούτε καλή ζωή ούτε καλή παιδεία. Μέχρι τώρα, διαχρονικά. Ας πάρουμε από το 1974 και μετά, που επισήμως έχουμε δημοκρατία όπως αποκαλείται και όπως την αποκαλούν οι ίδιοι. Ο Άδωνης λοιπόν έχει και ένα θέμα, τον συγχωρούμε. Έχει ένα θέμα ειδικό με τις καταλήψεις, με μάλλον το σταμάτημα των μαθημάτων μέσα στην αίθουσα, είτε οφείλεται σε καταλήψεις είτε οφείλεται σε απεργίες. Εγώ είμαι ένα παιδί. Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Εκεί παιδί είναι. Εγώ είμαι ένα παιδί, κύριε Πρόεδρε, που έζησε την απεργία του 1990. Εγώ έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις το 1990, την εποχή που είχαμε 5 ή 6 εβδομάδες απεργία, αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό στο θέμα αυτό έχω και μία, αν θέλετε, υπερβάλλουσα ευαισθησία, που καμιά φορά μπορεί να με κάνει και λίγο πιο οξύς χαρακτηρισμούς, διότι έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. It's the cocofruit. It's the cocofruit. Of the cocotree. Of the cocotree. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. From the cocopalm family. Ο πιο καλός, ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη. Τραγουδάει κιόλας. Είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Ο συγκεκριμένος υπουργός, το ξέρουμε όλοι οι Έλληνες, υπάρχει μια συνενοχή στους Έλληνες, δεν πολύ μιλάμε για αυτό το θέμα, τον ανεχόμαστε, αλλά οφείλεται εκεί. Όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί, στην απεργία των καθηγητών, σταμάτημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας για άλλους λόγους. Και έτσι, να λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να γίνονται απεργίες στην παιδεία, γιατί βγαίνουν βλαμμένα τα παιδιά και μετά τα λουζόμαστε. Όλοι μαζί, ενώ όταν γίνεται και ακολουθείται σωστά η εκπαιδευτική διαδικασία, όπως όλοι ξέρουμε, βγαίνουν τα παιδιά μορφωμένα, τέλεια, με κατάρτιση και. Έχει πάθει τέτοια βλάβη ο Άδωνης από την τότε απεργία, που φαίνεται μέχρι και σήμερα, που φάνηκε και το Σαββατοκύριακο που έκανε δηλώσεις για τα ελληνοτουρκικά. Όταν ο κ. Ερντογάν τρώει και μια σφαλιάρα πίσω από την άλλη, γιατί τώρα να είμαστε λίγο δίκαιοι. Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύαν ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν. There are so many uses of the coconut tree. You can build a bigger house for the family. Τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν. All you need is to find the coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruits free. Εγώ δεν θυμάμαι τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες, η Τουρκία να έχει φάει τέτοια χαστούκια από την Ελλάδα. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα πρέπει να αισθάνεται πολύ υπερήφανη από το πώς έχει χειριστεί αυτή η κυβέρνηση, την εξωτερική μας πολιτική, όλους αυτούς τους μήνες. Ξέχασε η κυβέρνηση και σύμφωνα με τη λογική του Άδωνη Γεωργιάδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να δώσει και ένα χαστούκι σε αυτό το ντρόν που πήγε και έριξε την πογιά εκεί πάνω και δεν μιλάει κανείς από όλους αυτούς, το έχουν καταπιεί αμάσιτο. Ξέχασε να δώσει χαστούκι στον άνεμο. Τον άνεμο που πριν 6 μήνες είχε φυσήξει και είχε πάρει αυτό το πλοίο και ευτυχώς δεν το έφερε μέχρι εδώ τον Πειραιά. Γενικώς έχει ξεχάσει να ρίξει χαστούκια εκεί που πρέπει. Γενικώς πέφτουν χαστούκια σύμφωνα με τα όσα λέγονται στα παράθυρα των καναλιών, αλλά τα πραγματικά χαστούκια, όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί και πριν λίγο καιρό στην ελληνική Φαλοκρηπή θα έκανε έρευνες, αλλά ούτε εκεί έπεσε χαστούκι. Αυτά για τα χαστούκια, τα καλά νέα για τα κανάλια. Είτε έχουμε χαστούκια, είτε δεν έχουμε, είτε έχουμε κορονοϊό, είτε δεν έχουμε, είτε έχουμε ελληνοτουρκικά, είναι ότι ξεκινάει η νέα καμπάνια του Υπουργείου, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Πέτσας, για να ενημερωθεί ο κόσμος για τη νέα φάση του ιού. Σε αυτή τη φάση περιοριζόμαστε στα 2 εκατομμύρια για τα για σπαναδικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ενημερωτικού περιεχομένου, γιατί αυτό είναι το μέσο το οποίο θα μας δώσει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουμε σε αυτή τη φάση. Η διαδικασία θα προχωρήσει με ταχύτητα και πλήρη διαφάνεια. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very hot. Η διαδικασία θα προχωρήσει με ταχύτητα και πλήρη διαφάνεια. Now the coconut nut is a big, big nut. Αυτά τα εμπόλια να τα φέρουν να φύγει αυτή η μικρόβια. Η διαδικασία θα προχωρήσει με ταχύτητα και πλήρη διαφάνεια. Έχουμε και την εγγύηση για την πλήρη διαφάνεια από την προηγούμενη διαδικασία, πώς είχαν μοιραστεί τα 20 εκατομμύρια. Τώρα είναι 2 εκατομμύρια για ένα θέμα που σε μια νορμάλ πολιτεία αυτά τα διαφημιστικά μηνύματα θα έπρεπε να μεταδίδονται δωρεάν. Δωρεάν. Αφορούν την υγεία του λαού σε μια πολύ κρίσιμη και ιδιαίτερη στιγμή και δεν χρειάζεται καμία πολιτεία να πληρώνει τσάμπα λεφτά για να ενημερωθεί ο κόσμος, που είναι ο πιο ενημερωμένος κόσμος, γιατί είναι τέτοιο το θέμα, αφορά τον κάθε ένα ακριβώς, οπότε ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά έχουν έρθει τα αντιφατικά μηνύματα από τις κυβερνητικές παλινοδίες του τελευταίου διμήνου, που πραγματικά χρειάζεται μια ενημέρωση, γιατί άλλα λέει τη μία μέρα, τα αναιρεί την επόμενη, ανά τρεις μέρες βγαίνουν καινούργια μέτρα και μπορεί κάποιος κακόπιστος να πει ότι όλα αυτά τα μέτρα, ο καταιγισμός μέτρων που έχουμε χάσει πια τον έλεγχο, δεν έχουν στόχο να ενημερώσουν, έχουν στόχο να αποτύχουν, ώστε μετά να φορτώσουν όλη την ευθύνη πάνω στους πολίτες, ότι εμείς σας τα είχαμε πει, δώσαμε και 22 εκατομμύρια επισήμως στα κανάλια για να σας ενημερώσουν, αλλά εσείς πηγαίνετε στην πλατεία κάθε βράδυ και κάνετε του κεφαλιού σας. Ενώ κάθε πρωί που πηγαίνετε στο μετρό και είστε τριπλάσιοι από την πλατεία, εκεί δεν υπάρχει θέμα. Ούτε στο λεωφορείο, ούτε στο πλοίο, ούτε στο αεροπλάνο. Υπάρχει θέμα με την πλατεία που θα πάει να ξεσκάσει ο μικρός. Και καλά κάνει, γιατί πια με όλη αυτή την πολυφωνία και την παλινοδία δεν μπορεί να καταλάβει κανείς που αρχίζει και που τελειώνει όλο αυτό. Χθες υπήρχε επέτειος, 27 Σεπτεμβρίου του 1941 ιδρύθηκε το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το έχει διατυπώσει αυτή η κυρία ακροάτρια, να είναι καλά, δεν ξέρω που είναι. Το έχει διατυπώσει τόσο σωστά, τόσο άριστα. Θα ακούσουμε τώρα, επειδή δεν έχουμε γίνει Μονακό, λόγω του ΕΑΜ της δεκαετίας του 40, τι ακριβώς λέει σήμερα το πρωί, βγήκε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα ένας από την Καρδίτσα. Θυμόμαστε όλοι, πριν μια μισή εβδομάδα ήταν η καταστροφή και δύο εργάσιμες μέρες μετά πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιθεωρήσει την καταστροφή. Θυμόμαστε τι είχε γίνει και τα παχιά λόγια όλων αυτών, ότι οι πλημμυροπαθείς θα έχουν την στοργή, τη φροντίδα του κράτους. Να το δείτε ο κόσμος λίγο για να δει τι σημαίνει κράτος. Κράτος σημαίνει εδώ τα αυτονόητα. Αυτονόητα ποια είναι? Αυτονόητα σημαίνει ότι δεν μας βλέπουν μόνο σαν έναν αφημί. Δεν μας ξεχνάνε με το που γίνεται μια κρίση. Δεν θα έχουμε συνέχεια ένα μάτι, μια έμπεια, μια καρδίτσα, μια θερμιδική. Και ότι θα έχουμε μείνει εδώ πέρα νηστικοί. Θα περνάει ο πρωθυπουργός της χώρας την Τετάρτη. Θα μας εξαγγέλνει σε κόκκινο και θα μας λέει ότι ο νομός είναι σε έκτακτη κατάσταση. Όλα τα εμπορικά καταστήματα της πόλη να μην έχουμε να φάμε, να τρέχουν φώτα, νερά, να έχουμε μαγαζί με 60.000 ευρώ και να είμαι μέσα στη θλίψη μου με το κεφάλι μου στα γόνατα και να βλέπω αυτόν τον ρουφιάνο του κράτους να εμφανίζεται να μου επιδώσει τίτια. Τα αρχή πληρωμής ποια ημέρα, κύριε Παπαδάκη, την Παρασκευή μέσα στις λάσπες. Εγώ πώς να αντιμετωπίσω αυτόν τον άνθρωπο που τον θεωρώ σαν το σύλλογο του 2020 και μου θυμίζει μια ναζιστική Γερμανία? Πείτε μου πραγματικά, όταν κρατάει 20 δικόγραφα στο χέρι του την ημέρα που είμαστε όλοι μέσα στη λάσπη, αυτό είναι το κράτος? Σας το λέω ειλικρινά. Έχει γίνει τεράστια καταστροφή. Εγώ καλούμαι να πληρώσω τι? Να πληρώσω το κατεστραμμένο μου αμάξι? Να πληρώσω μια οικογένεια? Να πληρώσω ποιον, κύριε Παπαδάκη? Προηγείται μήπως η τράπεζα η οποία έχει πάει με τις ανακεφαλαιώσεις όλα τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 250 δισεκατομμύρια? Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Έχω αειδιάσει. Τους συγχαίνω με όλους. Δεν θέλω να τους βλέπω να περπατάνε. Όπου και να περπατάνε θα τους φύνω, κύριε Παπαδάκη. Θα τους φύνω εγώ και όλοι μου οι συντοπίτες. Τίποτα άλλο δεν θα λέω. Είναι για φτύσιμο. Είναι κατάπιστη. Για όλα φταίει ο καιρός. Και αυτός ο Παπαδάκης από πάνω ακούει την αγανάκτηση ενός ανθρώπου, την εξέγερσή του, τη στιγμιαία που έχει έναν συνεχή λόγο και εκεί να τον διακόψει, να μιλήσει, να κάνει. Αυτά λοιπόν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για να το βγάλει έτσι, φανταστείτε τι έχει γίνει όταν μέσα στις λάσπες και στις πλημμύρες είναι ο άλλος με τα δικόγραφα και ζητάει λεφτά. Από τράπεζες, από επιχειρήσεις, από κράτος γύρευε. Από πού? Και όλα αυτά επειδή, όπως είπε η κυρία, δεν γίναμε Μονακό. Γιατί αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, θα είχαμε γίνει Μονακό. Ο ύμνος του ΕΑΜ λοιπόν τώρα, επειδή δεν γίναμε Μονακό. Είναι δουλειά.

για παραπολιτικά. Καλησπέρα σας, τα ίδια. Είναι η εκπομπή Ελληνοφρένια. Μου φαίνεται ότι είστε ο κύριος Βυσδέκης και δεν το λέτε. Ναι, ναι, ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης είναι. Γιατί μου το παίζετε έτσι? Γιατί θα ήθελα να σας πω, εχθές με συγκίνησε πάρα πολύ ο Πρωθυπουργός. Ήξερα ότι είναι ηθικότατο στοιχείο και δεν έχει καμία σχέση με το κάθαρμα το τζίπα. Αλλά είδα ότι είναι και μεγάλο μυαλό, καλύτερο από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Και εμπνεύστηκα ένα ποίημα. Είναι τρεις στροφές, μπορώ να σας το πω. Πάμε τις στροφούλες. Κυριάκο Μητσοτάκη, γετ ψιλορίκη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είσαι ηγέτης. Η κάθε λέξη πέφτει σαν καταπέλτης. Και ποσάρση παρεξηγήσεων, Πορφύριος Βυσδέκης. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τι να πω ρε παιδιά, με τη μάση να βάλουμε, καλά δίκιο έχουν, ό,τι να πούνε δίκιο. Και να τις βάλουμε, γίνει τίποτα, άμα είναι αρθή, τι είναι για να πάθουμε τίποτα, είναι τίποτα. Βαρεθήκαμε να τα λέμε, συνέχεια έχω βαρεθεί να τα λέω. Το εμπόλιο λέγανε να το φέρουν το εμπόλιο και ακόμα μας κοροϊδεύουν. Αυτά τα εμπόλια να τα φέρουν να φύγει αυτή η μικρόβια. Ορίστε, τα λέει ο άνθρωπος πάρα πάρα πολύ καλά. Ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Μπογδάνου και του Άδωνη που μου λέγανε ότι οι προηγούμενες καταλήψεις για το Σκοπιανό κάποιων σχολείων ότι ήταν ψιλοκαλές, κάπως έτσι το περιγράφανε, ενώ οι τωρινές είναι γάγρανα, καρκίνος και δύο αναγνώσεις σε ένα θέμα. Το ίδιο γίνεται και με την διαφήμιση του Ρουβά. Αν είδατε στο Ηρώδιο, μια μεγάλη εταιρεία αυτοκινητοβιομηχανία είχε βάλει ένα τζιπ και ήταν εκεί ο Ρουβάς, ακριβώς πάνω στο Ηρώδιο, εκεί που μπαίνουμε, με φόντο τις καμάρες του Ρωμαϊκού μνημείου. Όταν κρεμούσανε το πανό κάποτε το Πάμε, μιλούσαν όλοι αυτοί από το πρωί μέχρι το βράδυ για τη βεβήλωση της Ακρόπολης και του μνημείου. Τώρα που πήγε η αυτοκινητοβιομηχανία για τα κέρδη της και του Ρουβά κάπως, αλλά κυρίως για τα κέρδη της, δεν μιλάει κανείς, γιατί είναι από όλους αυτούς. Δεν βεβηλώνεται κανένα μνημείο, γιατί είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και όπως ξέρουμε, όλα μπαίνουν στο μήλο του κέρδους, γιατί είναι η μοναδική αξία που υπάρχει. Και από κάτω είναι τα αρχαία, η αξιοπρέπεια των ανθρώπων, η ιστορία, η διατήρηση, η κληρονομιά και ο πολιτισμός. Αυτά επειδή ακολουθούν ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Καθόμαστε και παρακολουθούμε τους μαθητές να καταλαμβάνουν σχολεία αντί να ορμήσουμε να πιάσουμε τα μαλακισμένα και να τα κουρέψουμε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοδυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των άξιων συναδέλφων, αν δοθεί το OK από το Υπουργείο, μέσα σε 2 ώρες οι μαθητές θα έχουν σαπακιαστεί στο ξύλο, ενώ θα ψάχνουν όλα τα αρχιδάκια, τα σαγόνια τους από τα μπουνίδια που θα πέσουν. Η πουτάνα η κάμπια που αμαύρωσε το υπέροχο έργο του Δημάρχου και Ανιψιού του Πρωθυπουργού μας στην Ομόνοια ήταν βαλτή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με αποκλειστικό βίντεο που έχει στα χέρια του ο σταθμός μας, φαίνονται 2 αναρχοάπλητοι ΣΥΡΙΖΕΙ να ανοίγουν ένα κουτί και να σκορπάνε την κάμπια Καραφατμέ στον καζόν της πλατείας. Το θέμα θα φέρει στη Βουλή ο βουλευτής και συνάδελφος Κώστας Μπογδάνος, ο οποίος χαρακτήρισε την κάμπια ως τον εκτελεστικό βραχίωνα του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα 235 κρεβάτια σε μονάδα εντατικής θεραπείας προσθέτει το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με δήλωση του Βασίλη Κικίλια, τα 235 αυτά τόσο αναγκαία κρεβάτια θα είναι στο νέο νοσοκομείο που θα χτιστεί στην περιοχή των Μεσογείων το 2045. Μέλημά μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, γι' αυτό αυξάνουμε άμεσα τις κλίνες ΜΕΘ κατά 235, δήλωσε βιαστικά ο Υπουργός, γιατί έπρεπε να φύγει μήπως προλάβει να βρει όριμο αβοκάντο για τη λιγούρα της συζύγου του πριν προλάβουν οι εφημερίδες να αναφερθούν σε αυτό. Ο Πολύ καλά έκανε ο Σάκης Ρουβάς και συμμετείχε σε διαφημιστικό εταιρείας αυτοκινήτων, η οποία για τις ανάγκες του σποτ είχε παρκάρει ένα τζιπ στην είσοδο του Ηρωδίου, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Συμπληρώνοντας, δεν βλέπω γιατί είναι βεβήλωση να παρκάρει αυτοκίνητο στην είσοδο του Ηρωδίου πατώντας πάνω στα μάρμαρα με ιστορία 2.500 χρόνων. Δεν το ανεβάσαμε και στον Παρθενώνα, πρόσθεσε η επιτυχημένη υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι δεν πειράχτηκε καθόλου το πούσι της περιοχής. Καιρός. Έβγαλε ήλιο τώρα, παρατάτε με, εντάξει. Και συννεφιά εντωμεταξύ εδώ στην Αθήνα είναι λίγο... Τα μετεωρολογικά της ελληνικής αστυνομίας και του Μπαλούρδου News εδώ είναι κάπως, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η πολιτική του περιπτέρου, εκεί έχουμε μπει, από την πολιτική του Παγουρίνου στην παιδεία, στη δημόσια υγεία είμαστε στην πολιτική του περιπτέρου, τα οποία κλείνουν στην Αττική 12 το βράδυ και άρα δεν υπάρχει συνωστισμός στις πλατείες. Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι 23:59, ακριβώς. Ένα λεπτό περιπέρα, βουλιάζει στα βαθιά νερά, το τελευταίο μου το πλοίο. Αναστέλλει τη λειτουργία κάθε είδους επιχείρηση λιανικής πόλης αγαθών, όπως είναι τα περίπτερα, από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί. Ένα λεπτό περιπέρα, 23:59, ακριβώς. Ένα σαϊτός χωριστερά, τσιου, τσιου, τσιου, τσιου, απόψε λέει. Αντίο, ωραία γλαρέτζα. Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι 12, ακριβώς. Μην ξαναγυρίσεις, σφίξα και λύσε, εσέλιξες. Περιπτερά. Σφίξα και λύσε, εσέλιξες. Περιπτερά. Έλειξες. Τέλος. Σου λέω, στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι 12 και 1 και 10 δευτερόλεπτα. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πενίγει το παράπονο. Όχι, μόνο δεν μπορώ άλλο, βάλετε. Κουράστηκα πια, δεν είναι κατάσταση αυτή. Ειλικρινά. Που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ. Κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στην κορυφή του βουνού. 12 και 1 και 10 δευτερόλεπτα. Μαζί δημιουργούμε την πραγματική ελπίδα. Σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό. Αν το ρωτάς αυτό αν θέλει να πεθάνει με 3 ευρώ. Και την καρδιά μου που φωνάζει σ' αγαπώ. Αγαπώ πολύ το κόμμα μου. 12. Μόλις άκουσε η βύση των Άδωνη, υποχώρησε, μαζεύτηκε. Τώρα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα εδώ εσωτερικό του ομίλου Ελληνοφρένεια. Ένας εκ των συνεργατών, δηλαδή εργαζόμενος στον Όμιλο Ελληνοφρένεια, στο ραδιοφωνικό και στις παραστάσεις του Τσολιά, είναι ο συνάδελφος, δούλος δηλαδή, Χρήστος Καρτέρης. Σκηνοθέτης είναι, αυτό δηλώνει επισήμως, αλλά η μοίρα τον ξέβρασε στα δικά μας χέρια και πόδια και είναι μέσα και κάνει διάφορες δουλειές. Ο σκηνοθέτης λοιπόν που είναι, έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ. Έχει κάνει κι άλλα, έχει διατελέσει και ηθοποιός, έχει παίξει και στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Ψυχή βαθιά», έκανε το στρατιώτη του Εθνικού Στρατού ο Προδότης και αυτά στα πριν 10 χρόνια έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τεό ο γειτονάς μου», είναι για έναν στη γειτονιά του, καταγράφει τη ζωή του εν πάση περιπτώσει και το πήγε στο φεστιβάλ μικρού μήκους που γίνεται στη Δράμα, το 43ο φεστιβάλ. Εκεί λοιπόν πήρε το πρώτο βραβείο ντοκιμαντέρ. Μας προβλημάτισε η απουσία περισσότερων καθαρεώνων ταινιών τεκμηρίωσης. Παρ' όλα αυτά, ξεχώρισα μια ταινία που έχει δυνατό βλέμμα, ολοζόντανο ρυθμό, χιούμορ, αλλά και δυσυσία στην παρατήρηση του ήρωά της. Το βραβείο του ντοκιμαντέρ, βραβείο, απονέμεται στον Χρήστο Καρτέρη. Αυτή ήταν η στιγμή της απονομής και ήρθε με τουπέ σήμερα και με γλυκά βέβαια να μας κεράσει. Του τον κόψαμε το τουπέ. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα γρανάζι στη βιομηχανία του θεάματος των μέσων ενημέρωσης και του όλου αυτού που ζείτε, παρακολουθείτε κι εσείς και είστε κοινωνοί με κάποιο τρόπο. Μπράβο στο Χρήστο. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Δεν έχει δεύτερο μέρος του λαού γιατί είπαμε πολλά σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο. Είναι Είναι λοιπόν η κυρία Κεραμέως σήμερα το πρωί σε παράθυρο και τη ρωτάνε για τα θέματα της παιδείας, δεν είναι και λίγα, και χρησιμοποιεί μια πολύ συγκεκριμένη φράση. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι τα σχολεία μας ξεκίνησαν υπό μια πολύ δύσκολη, θα έλεγα, σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο, εν μέσω κορονοϊού. Και η μεγάλη εικόνα πρώτα απ' όλα είναι ότι η στριπτική πλειοψηφία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας εφαρμόζουν με τρόπο υποδειγματικό τα μέτρα. Ξέρετε, καμιά φορά κάτι καταλήψεις που μπορεί να γίνουν, που προφανώς υπάρχουν και θα μιλήσουμε για αυτές, αλίμονο, αλλά δεν είναι η μεγάλη εικόνα. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι η μεγάλη εικόνα είναι ότι τα σχολεία μας λειτουργούν. Μην χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Ναι. Υπάρχει μια πιο μεγάλη εικόνα από αυτή που βλέπει η Κεραμέως και την εντοπίζει για άλλη μια φορά μόνο στα σχολεία και πώς λειτουργούν επί της υπουργίας της. Είναι η μεγάλη εικόνα που μετά από 40 χρόνια, 45 μεταπολίτευσης, δεν υπάρχουν κτίρια σε όλη τη χώρα να είναι πρωινά τα σχολεία. Δεν είναι καθαρές τακτοποιημένες οι αίθουσες, δεν υπάρχουν εργαστήρια μέσα εκεί. Δεν υπάρχουν βασικές υποδομές, ειδικά σε νέες τεχνολογίες. Τα βιβλία γράφονται, ξαναγράφονται όπως γράφονται, κακογραμμένα στις περισσότερες περιπτώσεις. Η παιδεία που δίδεται μέσα σε αυτά τα κτίρια, ακόμη και κοντέινερ σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η παιδεία που δίνεται είναι παιδεία παπαγαλισμού και όχι κρίσης. Αυτή είναι η ακόμη μεγαλύτερη εικόνα από τη μεγάλη εικόνα που βλέπει η κυρία Κεραμέως. Δεν υπάρχουν καθηγητές, δεν υπάρχουν καθαρίστριες. Πάντα υπάρχει ένα φροντιστήριο, παράλληλη παιδεία που πληρώνει ο γονέας πάρα πολλά λεφτά στην υποτίθεται δωρεάν παιδεία. Και στο τέλος υπάρχει ανεργία των νέων επιστημόνων και 400.000 που έχουν φύγει τα τελευταία 10 χρόνια να πάνε έξω. Αυτή είναι η πιο μεγάλη εικόνα και η πιο σοβαρή. Καμία υπουργός δεν πρόκειται να τη δει, δεν πρόκειται να την παραδεχτεί, γιατί έχει και τη δική της ενοχή μέσα σε όλο αυτό και τη δική της συμβολή με τα μνημόνια και τις πολιτικές που ακολουθούν, καταποντίζοντας την παιδεία στα βάραθρα. Αυτά με τη μεγάλη εικόνα και την ακόμη μεγαλύτερη. Κάπου εδώ με τα μεγέθη φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού, το δεύτερο ουσιαστικά, μας πάει στην ώρα, στο μαγκαζίνο Ανδριάννα Ζαρακέλη. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα, ποιος είναι ο κύριος Αυγολέμονος? Ακριβώς. Εδώ και μέρες προσπαθούσα να καταλάβω. Έγινες κι εσύ, έχεις γίνει μαϊντανός. Ο Κωστάκης ο Παγκογιάννης είπε τον καζόν ζαμπόν. Άρα μόλις είδα να πούμε όλους τους πολιτικούς, μόλις βλέπαν απλωμένο χέρι ορμάγανε, θυμίζανε σκυλιά που βλέπουν τους ζαμπόν και τους έχουν τα σάκ. Έτσι, όταν μύρισε φράγκα, ζαμπόν ονειρεύτηκε. Τι θα ονειρευτεί, τον καζόν με την Καραφατμέ? Έτσι και οι πολιτικοί, μόλις βλέπουν απλωμένο χέρι ορμάγανε. Ναι. Αντού τα λέω. Λοιπόν, άκου να δεις, Ταρακό. Αυτός ο τύπος, εκτός από 20 εκατομμύρια στα για να μπουκώσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός από τα 80 εκατομμύρια που δεν του βγήκανε, που πήγε να μπουκώσει τα ιδιωτικά ΚΕΚ, έχει μπουκώσει με 120 εκατομμύρια στη διάρκεια της πανδημίας και για την πανδημία και τις ανάγκες τις οικονομικές, 120 εκατομμύρια στην Αιτζίαν. Προχθές βρέθηκε με τη Fraport, η οποία ζητάει αποζημίωση για τα λεφτά που δεν βγάζει και της υποσχέθηκε αποζημίωση. Έλα μου στον τόπο σου, κοίτα που θα δώσουμε και λογαριασμό. Τι σε νοιάζει, αγόρι, με σένα, δικιά σου η χώρα? Άκουσε, φίλε, όταν όμως τα ρίχνεις στους πρόσφυγες που έχουν αυξημένα όντως κρούσματα, αλλά δεν θυμάται ο κόσμος ότι αρχές Ιούνιου πέταξε 11.500 αναγνωρισμένους πρόσφυγες, για να καταλάβει και το τελευταίο μαλακό κόμμα. Σημαίνει ότι κάποιος τους εξέτασε, είδε ότι είναι πρόσφυγες και τους είπε πλέον μένετε μόνοι μας στην Ελλάδα. Τους πέταξε ο Μηταράκης 11.500 άτομα από το σπίτι, έξω από το σπίτι, χωρίς να έχουν αφημί, χωρίς να μπορούν να βρουν νέο σπίτι και χωρίς, επειδή δεν έχουν σπίτι, να μπορούν να βρουν δουλειά. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι αποκλεισμένοι και τους κατηγορεί μετά γιατί έχουν αυξημένα τα κρούσματα στο κέντρο. Αυτό το διάγγελμα το χθεσινό του Μητσοτάκη, για να συνοψίσω, γιατί επικοινωνιακά αυτό είναι πάνω απ' όλα. Το χθεσινό το διάγγελμα του Μητσοτάκη είναι: πετυχαίνει η ατομική σας ευθύνη, πάω εγώ μπροστά. Δεν πετυχαίνει η ατομική ευθύνη. Άστο, μην το βλέπεις έτσι, άστο. Κατάντια είναι από μόνο του. Για να βγει ο Μητσοτάκης, κατάλαβες πόσο μπουρδέλο τα έχουν κάνει. Για να σπαταλήσει αυτός πολιτικό κεφάλαιο και να βγει να λέει βάλτε μάσκα, αλλιώς θα σας γαμίσω. Μπράβο, να βγάλει τον εαυτό του στο τέτοιο μπροστά, όταν έχει όλα τα υπόλοιπα ρεμαλάκια, να του βγάζει τα κυματοφράφστε. Μου κατάλαβες πόσους κατά τα έχουν κάνει τα ρεμαλάκια όμως. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Και μέσα σε όλα αυτά γίνονται ως γνωστές καταλήψεις για τη γωνία στην στρογγυλή τυρόπιτα, κινητοποίηση των αγροτών το Φλεβάρι γιατί τότε δεν έχουν δουλειά, κινητοποίηση των αστεγατών για να γλιτώσουν πετρέλαια τα αφεντικά τους και πάει λέγοντας, έτσι. Πάντα κάτι συμβαίνει λάθος, με οποιονδήποτε διεκδικεί. Και πάντα αυτός που διεκδικεί συνήθως. Ναι, πάντα συμβαίνει λάθος κάτι με οποιονδήποτε διεκδικεί. Οποιοδήποτε διεκδικήσει εστω και το παραμικρό αυτονόητο για τη ζωή του, για την οικογένειά του ή για οποιονδήποτε άλλον, είναι φταίχτη.